เมียก็งงมากก็ร้องเอ๊ะนี่มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะหลังจากวันนั้นนายสมก็หวาดผวาอยู่ตลอดมีภาพลวงตาบ่อยบ่อยทำให้แกแทบจะบ้าจะฆ่าตัวตายบางทีจะวิ่งให้รถพุ่งชนดีแต่ว่าคนขับเบรกซะทันมีอยู่ครั้งหนึ่งโดดน้ำเกือบตายก็มีคนโดดลงมาช่วยแกเหมือนกันแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ร้องเอะอะวิ่งไปที่ทางรถไฟรถไฟขบวนยาวเหยียดเนี่ยกำลังวิ่งมาตามรางอยู่ๆแกก็ลงไปนอนพาดรางรถไฟเมียต้องวิ่งออกไปลากขาหลุดออกมาได้อย่างหวุดหวิดเกือบตายหลายหนเหตุก็เพราะภาพต่างๆที่มันคอยหลอกคอยหลอนคล้ายๆกับจะเป็นสิ่งที่แกเคยทำมาไว้ทางนั้นแหละสภาพร่างกายผายผอมก็แกแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเมียก็เหมือนกันต้องคอยดูอยู่ตลอดแทบจะไม่ได้ทำมาหากินพาไปรักษาที่โน่นที่นี่ทั้งตามโรงพยาบาลแต่ตามสำนักคนทรงหมอทางคุณไสยต่างๆยังไงก็ไม่หายรดน้ำมนต์อาจารย์ไหนที่คนเลื่อมใสก็ไปแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งมีคนแนะนำให้รักษาศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมกินอาหารเจนุ่งขาวห่มขาวนั่งวิปัสสนาทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรทำอยู่ประมาณสักปีหนึ่งก็ค่อยๆเห็นผลดีขึ้นฟื้นตัวมีน้ำมีนวลขึ้นสงบอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ภาพหลอนลวงตาก็ค่อยๆหมดไปครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ดอนเมืองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับอันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องแปลกๆกันเรื่องแรกนะครับคุณบุญเกิดบอกว่าที่หมู่บ้านแกที่อยุธยาสมัยก่อนนี่ผีดุมากเลยผีที่ตายไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่ไปผุดไปเกิดคงจะห่วงสมบัติที่หาไว้นะเขาฝังดินเอาไว้แก้แหวนเงินทองไม่ได้ไปฝากธนาคารใช้ฝังดินกันสมัยก่อนเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเรียกตาจุนตาจุนคนนี้คุณบุญเกิดจำความได้ก็แก่ๆมากแกเป็นคนไม่ชอบพูดอะไรกับใครคนแก่คนอื่นๆเขามักจะหยอกเย้าเด็กๆแต่แกเห็นเด็กๆแกก็เฉยเดินสวนทางกับคนอื่นแกก็ไม่ทักไม่ทายแกทำตัวเหมือนกับอยู่คนเดียวในโลกเสร็จแล้ววันหนึ่งแกตายเพราะว่าแกแก่มากจนเดินไม่ไหวพอแกตายลูกหลานก็หาข้าวหาของสมบัติของแกกันใหญ่ก็หาไม่เจอไม่รู้แกไปซ่อนไว้ที่ไหนพอตาจุนตายแล้ววิญญาณวนเวียนอยู่ใกล้บ้านหมาหอนทุกคืนเขาว่าแกมาเฝ้าสมบัติของแกไม่ให้ใครเอาไปลูกชายคนหนึ่งเกิดไปขุดพบไอ้ที่ที่แกฝังเอาไว้มันอยู่ใกล้ต้นมะปรางหวานตอนที่แกมีชีวิตอยู่แกไปนั่งที่ใต้ต้นมะปรางนี่เป็นประจำทีนี้ลูกชายขุดเจอแล้วก็เอาขึ้นจากหลุมไม่ได้ยกไหไม่ขึ้นทั้งที่เอาดินรอบไหออกหมดแล้วนะของมีค่าก็เห็นอยู่แต่หยิบขึ้นมาไม่ได้มันเหมือนกับว่าของทุกชิ้นมันหลอมละลายติดกันไปหมดเหมือนกับเอากาวติดเหล็กไปติดเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยดึงยังไงก็ดึงไม่หลุดไม่ขึ้นตอนที่เขาไปขุดน้ำมันกลางคืนพยายามจนสว่างคาตาเลยน้องสาวก็ไปเห็นเขาเห็นก็ก้มๆเงยเนื้อตัวแขนขาเปรอะเปื้อนขี้ดินเต็มไปหมดเรียกถามก็ไม่ตอบหมกมุ่นอยู่แต่กระหลุมนั่นแหละน้องก็ก้มลงไปดูแต่ไม่เห็นอะไรไม่มีหายไม่มีสมบัติอะไรมีแต่ดินก้อนใหญ่ๆอยู่ก้อนที่พี่ชายพยายามจะยกมันขึ้นมาเสร็จแล้วเรียกก็ไม่ได้ยินถามก็ไม่ตอบน้องสาวก็เลยใช้ฝ่ามือตบหลังพี่ชายดังพัวเขาก็สะดุ้งเฮือกจ้องหน้าน้องสาวอย่างตกใจเสร็จแล้วก็ก้มลงไปมองในหลุมทีนี้ก็ไม่เห็นไหอยู่แล้วมีแต่ก้อนดินเขาโกรธน้องสาวมากที่ทำให้แก้แหวนเงินทองสลายหายไปหมดเกือบจะฆ่าน้องสาวหาว่าเป็นตัวซวยเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้เขาเกือบจะเป็นบ้ามักจะพูดถึงแต่แก้แหวนเงินทองในไหเพ้อละเมอฝันไปวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบลูกคนอื่นๆก็จุดธูปขอตาจุนก็ไม่ให้ไม่มีใครได้หนักเข้าด้วยความอยากได้มากๆเข้าลูกๆก็ไปหาหมอผีมาจับวิญญาณพ่อไป เพราะว่าเชื่อว่าผีพ่อในบังตาทำให้มองไม่เห็นหมอผีก็มาเหมือนกันมาจับวิญญาณตะจุนไปจะเอาไปถ่วงน้ำแต่ว่าหมอผีทำท่าไหนไม่รู้ทำพลาดหม้อหลุดมือตกแตกวิญญาณตะจุนหลุดออกมาได้หมอผีก็หมอผีเจอวิญญาณโกรธแค้นของตะจุนเขาเกือบตายหนีผีจนแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไม่กลับมาอีกเลยลูกๆที่ร่วมมือกันทำเรื่องไม่บังควรทีนี้ก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าแต่ละคนไม่ใช่ว่าไม่มีเงินมีทองนี่เพราะว่าตะจุนนี่แกก่อนแกจะตายนี่ก็แบ่งที่นาที่ไร่ให้ลูกคนนึงไม่ใช่น้อยถ้าไม่ขี้เกียจขยันทำมาหากินน่ะไม่มีอดตายหรอกแต่ไม่อย่างนั้นลูกแกมีทั้งหมดด้วยกัน5คนด้วยกันหาดีไม่ได้สักคนพ่อยกที่นาให้ก็เอาไปขายซะมั่งเหลือไว้ทำกินไม่กี่ไร่แล้วก็ไม่มีใครที่ขยันขันแข็งมีแต่หยิบโยงไม่เอาจริงเอาจังอะไรปรากฏว่าลูกๆแต่ละคนโดนผีตะจุนรบกวนวิญญาณมารังควานไม่เป็นอันหลับอันนอนจนต้องพากันจุดธูปขอขมาแกถึงได้เงียบหายไปเขาบอกว่าจนกระทั่งทุกวันนี้สมบัติตะจุนนี่ยังไม่มีใครเอาไปได้ยังจมดินอยู่ของนั้นแหละเออเรื่องของสมบัติพระสถานนี่นะน่ากลุ้มก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังสักเรื่องครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ป้าแย้มตายคุณสมบัติบอกว่าวันที่แกเจอป้าแย้มเป็นหนสุดท้ายนะป้าแย้มผอมมากพอเราเดือนหนึ่งต่อมาก็ได้ข่าวว่าป้าแย้มตายแล้วทีนี้ลูกสาวคนโตของป้าแย้มชื่อขวัญเล่าว่าผีน่ะมาเอาตัวป้าไปคือตัวป้าแย้มนี่นะที่รู้เพราะว่ามันมาเข้าสิงในตัวป้าอยู่ก่อนกินตับไตไส้พุงของป้ามันอาศัยร่างของป้าแย้มเสาะหากินของที่มันชอบแล้วมันก็แฝงอยู่ในตัวเนี้ยพอมันเบื่อร่างป้าแย้มแล้วมันก็ฆ่าป้าเสียว่าอย่างนั้นนี่ลูกสาวเขาเล่าให้ฟังมีสาเหตุที่ผีมันมาเข้าเพราะว่าป้าแย้มเนี่ยเป็นคนหัวแข็งไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แกไปขายของแถบจังหวัดชายแดนติดต่อกับเขตแดนเขมรอยู่ๆแกก็ล้มป่วยที่นั่นแล้วก็กลับมาอยู่บ้านอาการป่วยก็ไม่หายเข้าๆออกๆโรงพยาบาลนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าหมอก็ตรวจไม่พบความผิดปกติที่ตรงไหนตอนที่แกไปขายของมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเหม็นหน้าแกแกขายของที่มันเหมือนกันเนี่ยไปขายเหมือนกับที่เขาขายอยู่แล้วก็มีปัญหากันทีนี้ป้าแย้มแกเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วพอป้าคนนั้นมาพูดก็มีเรื่องเถียงกันอย่างรุนแรงทำความเจ็บใจให้กับฝ่ายโน้นมากถึงกับจ้างหมอเขมรทำคุณไสปล่อยผีเข้าสิงร่างป้าแย้มพอป้าไม่สบายก็ย้ายกลับมาทางโน้นก็เลยหมดเสี้ยนหนามหรือว่าคู่แข่งไปที่นี้ป้าแย้มมาอยู่บ้านจะนอนเพ้อเกือบทั้งคืนเหมือนกับป้าไม่ได้หลับได้นอนพอกลางวันก็ง่วงทำท่าจะหลับแต่เอาเข้าจริงๆก็นั่งตาแข็งบางครั้งตาขวางก็มีบางวันเนี่ยที่ป้าจะมีสติกลับคืนมาจำคนนั้นคนนี้ได้แต่ว่าอ่อนเพลียมากแทบจะไม่มีแรงพูดได้บ้างก็เป็นเสียงที่อ่อนล้าเต็มทีขวัญก็ถามว่าแม่รู้หรือเปล่าว่าเป็นอะไรป้าแย้มก็บอกไม่รู้อ่ะแล้วก็ย้อนถามว่าแกเป็นอะไรลูกสาวก็ตอบไม่ได้เพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าป้าแย้มจะเป็นอะไรก็ได้แต่เล่าว่าป้าเนี่ยเพ้อไม่ยอมนอนกลางวันก็ตาแข็งตาขวางหลังจากป้าแย้มเสียชีวิตที่บ้านหลังนั้นไม่มีความสงบเพราะว่ามีวิญญาณมาวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปไหนน่าจะเป็นวิญญาณร้ายที่เล่นงานป้าแย้มว่าอย่างนั้นวิญญาณนั้นมาเป็นนกฮูกตัวค่อนข้างโตขวัญลูกสาวบอกว่ามันตัวใหญ่กว่านกฮูกที่เห็นกันอยู่มาเกาะที่ต้นมะม่วงข้างบ้านบางทีก็เกาะที่ต้นมะขามใหญ่ทางทิศเหนือบางครั้งก็มาเกาะที่หลังคาบ้านที่มุงสังกะสีเก่าๆมันไม่ได้เกาะเปล่าๆมันส่งเสียงแปลกประหลาดน่ากลัวด้วยเหมือนมันจะพูดนะแต่ว่าเป็นภาษาที่ไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องขวัญก็ทำทุกอย่างไม่ว่าจะจุดธูปบอกเล่าให้ไปเสียไปหาหมอผีมาขับไล่นิมนต์พระมาประพรมน้ำมนต์ต่างๆนานาไม่ได้ผลอะไรเลยนกฮูกผีเนี่ยก็ยังคงมาทำให้หวาดกลัวกันมากเกรงว่ามันจะมาเอาเสียให้ตายหมดบ้านในที่สุดขวัญก็ตัดสินใจเดินทางไปหาหมอเขมรให้มาจัดการเพราะเชื่อว่าที่เกิดเหตุประหลาดเหล่านี้มันเนื่องมาจากคุณไสเขมรทีนี้หมอเขมรก็มาผิวคล้ำดำเข้มตัวผอมๆหน้ากระดูกแก่และท่องมนต์ทำพิธีเสียงแปลกๆในกลางดึกสงัดที่ผู้คนเขาหลับนอนกันหมดแล้วนกฮูกผีมันก็มามันเกาะที่ต้นมะขาม มันร้องน่ากลัวมากแล้วพอโดนมนต์หมอเขมรเข้าไปมันก็ร้องลั่นมันก็โดนอะไรเข้าสักอย่างเสียงมันร่วงหล่นตบลงไปที่พื้นดินหมอเขมรก็หยุดทําพิธีในทันทีนั้นรุ่งเช้าสว่างแล้วขวัญก็ไปดูซากนกไม่มีขนสักอันก็ไม่ตกอยู่ประหลาดมันหายเงียบไปแล้วประมาณ7วันก็มีเหตุการณ์ประหลาดคนที่อยู่ในบ้านนั้นทั้ง6คนขวัญเหมือนกันเดะเลยว่าไปแย้มมาที่บ้านมานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าๆมองทุกคนแล้วก็ชี้หน้าสีหน้าโกรธจัดพูดว่าพวกมึงมันอกตัญญูเสร็จแล้วก็หายวับไปก็ตกใจกันมากเลยทีเดียวแปลกใจเอ๊ะทำไมป้ามาเข้าฝันอย่างนั้นก็คิดกันว่าเอ๊ะนี่เราพวกเราคงทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องลงไปสักอย่างแต่ทำอะไรล่ะที่ว่ามันผิดต่อมาพระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะไปจัดการกับนกฮูกผีตัวนั้นเพราะว่านกฮูกผีตัวนั้นมันไม่ใช่ของที่เขาทำหรือว่าเป็นคุณไสนกฮูกตัวนั้นคงจะเป็นวิญญาณของป้านะแล้วดันไปให้หมอมาไล่วิญญาณป้าไปทุกคนรู้สึกเสียใจหวันนี่ร้องไห้อย่างหนักอยู่3วันและหลังจากนั้นก็ร้องอยู่บ่อยๆถือว่าเป็นความผิดของตัวที่ไปพาหมอเขมรมาไล่วิญญาณแม่ของตัวเองโดยคิดว่าเป็นวิญญาณของศัตรูครับเรื่องแปลกๆวันนี้จบแล้วนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ